NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israëlische functionarissen zeggen dat het voorstel van Egypte en Qatar voor een staakt het vuren onacceptabel is voor Israël, meldt het persbureau Reuters. Vanmiddag gaat een delegatie van Israël naar Egypte voor verdere onderhandelingen. Het voorstel is door Hamas wel aanvaard. Het behelst een gefaseerde vrijlating van gijzelaars en de Israëlische terugtrekking uit de Gaza-strook. De Universiteit van Amsterdam, UvA, betreurt de gang van zaken rond de demonstratie van gisteren op de campus van de universiteit. Rond 3 uur vannacht besloot de politie het pro-Palestina tentenkamp te ontruimen, omdat de situatie onveilig zou zijn. Er werden 140 mensen opgepakt, van wie er nu nog 4 vastzitten. De man die vanmorgen in Arnhem in een vuilniswagen terechtkwam, is overleden. De politie zegt dat het slachtoffer mogelijk lag te slapen in een papiercontainer. En toen die container werd geleegd, zou de man in de vuilniswagen zijn beland. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Het gaat goed met de oehoes in Nederland. Volgens de oehoe-werkgroep Nederland werd er tot 2001 af en toe een nestelend paar gevonden. Maar nu zijn er mogelijk al meer dan 100 uilenparen. De oehoe is in Europa de grootste uilensoort. Een volwassen vogel kan 70 centimeter hoog worden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A27 van Almere naar Utrecht, tussen Huizen en knooppunt Eemnes, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Op de A58 van Breda naar Eindhoven, tussen knooppunt De Baars en Oorschot, 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een stilgevallen auto is de rechterrijstrook dicht. A65 en 65 van Tilburg naar Den Bosch bij de afrit Oosterwijk, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een gekantelde vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Schorrel en Bergen, 3 kilometer file met daar ruim 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Chris Keine. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland, waarin we gaan proberen wat helderheid te scheppen in de nogal verwarrende situatie rond de oorlog in Gaza. Waarin de afgelopen dagen de eerste afgewezen tongje aanvaarden en tenslotte, u hoorde het net, door Israël weer afgewezen voorstellen voor een staakt het vuren en uitwisseling van gevangenen en gijzelaars ons om de oren vlogen. Resulterend in nu verdergaande militaire actie van Israël in Rafah. Dat en de dreiging van fysieke sabotage door Rusland in Europa. Ook dat gevaar komt van over de grens. Het is tijd voor Bureau Buitenland. And in this moment, the only thing standing between the people of Gaza and a ceasefire is Hamas. Breaking news in the Middle East. Hamas has announced it has agreed to a ceasefire agreement proposed by Egypt and Qatar. Israel's war cabinet came out to say that deal is far from acceptable. Het Israëlische leger heeft de Palestijnse kant van de grensovergang bij Rafah ingenomen. Volgens het leger zijn zeker 20 Hamas-leden gedood en tunnels verwoest. Ja, al dus een ultrakorte, maar wel adequate samenvatting van die week verwarring rond Gaza. Afgewezen, geaccepteerde en nu uiteindelijk toch weer afgewezen voorstellen voor een staakt het vuren. Een uitwisseling van gijzelaars en gevangenen tussen Hamas en Israël. Met tenslotte dus die uitgebreidere militaire actie van dit moment van Israël in die zuidelijke, met vluchtelingen volgepakte grensstad Rafah. Er rijzen veel vragen, zoals waar is Hamas gisteren nu precies mee akkoord gegaan? Wat is het verschil met het zogenaamde genereuze aanbod waar u het Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken net over hoorde hebben? En wat is de bedoeling en het effect van de militaire actie nu in die zuidelijke grensstad? Ik ga ze allemaal stellen aan Brigitte Hermans, Midden-Oostenkenner aan de Universiteit Gent. Goedemiddag. Goedemiddag. En hier in de studio Peter Malcontent van de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Goedemiddag. Ook goedemiddag. Ja, ja Peter, om te beginnen met dat nieuws van vannacht. Israël die toch ja, de aanval opent op Rafah. Wat is de huidige situatie? Waar kijken we precies naar? Nou, dit is niet het grote offensief waar we met angst en beven op hebben zitten wachten. Het is wel een serieuze aanval. Ik denk wat er op dit moment aan de hand is. Dit Rafah-offensief, dus waarbij zeg maar die zuidelijke grenspost bij Rafah met Egypte in handen is genomen. Is dus vooral, Rafah in de Sinaï, ja. Heeft vooral plaatsgevonden, denk ik, als onderdeel van het hele onderhandelingsspel. Dus ondanks het feit dat de Israëli's vandaag ook hebben laten weten dat het akkoord waarmee Hamas akkoord is gegaan eigenlijk voor hun onaanvaardbaar is er nog geen einde aan de onderhandelingen. En alle partijen zitten nog wel een beetje te vlooien op een mogelijke uitweg. En om de druk op te voeren hebben denk ik de Israëli's besloten, we vallen een zichtbaar punt in Gaza binnen. Dat is die Rafah doorgang, want daar komt ook al die, of een groot deel van de hulpverlening in Gaza binnen. Die bezetten we onder het mom van dat het een gevaarlijk punt is en dat daar veel terroristen of Hamas-terroristen zitten. En om op die manier te laten zien van kijk eens, we durven de druk nog verder op te voeren. Okay. En dan mag Hamas hierop antwoorden. Oké, en Brigitte, het ging de hele tijd over de rampzalige gevolgen die het zou hebben wanneer Israël inderdaad in actie kwam in Rafah voor de Gazanen die daar nu in groot getale 1,5 miljoen mensen zitten. Wat zijn op dit moment al die gevolgen? Natuurlijk is er al een ontzettend grote kwetsbaarheid van de bevolking daar in Rafah. Die 1,5 miljoen mensen zijn mensen die heel vaak verschillende maanden verplaatst zijn uit hun huizen in Noord-Gaza. Zijn naar Khan Younis eerst gegaan, dan naar Rafah. Dus ze zijn meermaals ontheemd. Er is ontzettend veel voedseltekort ook. De VN waarschuwen ook voor grootschalige hongersnood. Die is er al in het noorden van Gaza. Maar uiteraard is dat gevaar er ook in Rafah. Bovendien zie je dat er een ontzettend grote angst is voor die evacuatieplannen. Die briefjes zijn gisteren rondgestrooid door het Israëlische leger. Ja. En mensen zien opnieuw een horrorscenario waarbij er grootschalige bombardementen zullen zijn en ze niet kunnen vluchten naar Mawasi. Mawasi is een soort van veilige, zogenaamd veilige zone. Maar kust, daar is niks. Ja. Ja, dat is aan de kust. Daar is niks. Daar zijn geen basisvoorzieningen. Mm. Dus heel veel uitgeputte, ook gewonde mensen die eigenlijk niet in staat zijn en zwaar getraumatiseerd zijn om zich vaak te verplaatsen. Ja. En waar er bovendien ook geen garantie is op hun veiligheid. Nee. En dat afsluiten van die grensposten nu, waardoor dus ook die hulp niet meer binnen kan komen, wat heeft dat voor directe gevolgen? Dat mensen niet meer de Gazastrook kunnen verlaten. Heel af en toe konden mensen ook met hulp van het buitenland, vooral mensen die familieleden hadden die hen konden steunen. Want de Egyptische corruptie, jammer genoeg, verdient daar een flinke duit aan. Mensen die Gaza moeten verlaten, die moeten 5.000 à 7.000 euro per persoon betalen. Dus dat is nu jammer genoeg niet meer mogelijk. En bovendien kan die hulp ook Gaza niet meer binnen. En dat is natuurlijk rampzalig. We hebben nu één lijn via Jordanië, die op dit moment nog beschikbaar is. Ja. Maar ook daar zien we Israëlische extremisten, ook heel vaak burgers, jammer genoeg, die de hulp proberen tegenhouden. Dus het afscheiden van Gaza van de humanitaire hulp is een rechtstreeks gevolg. Ja. Peter Malcontent, voor de Amerikanen was een aanval op Rafah steeds een rode lijn. Hè? Biden, vorige week zelfs ook nog een munitietransport even tegengehouden. Misschien om duidelijk te maken, jullie moeten echt niet te ver gaan. Hoe reageren zij op wat er vannacht is gebeurd? Nou, wat ze tot nu toe hebben gezegd is dat ook voor hen deze aanval nog niet als het grote offensief gezien mag worden. Dus op dit moment zijn de reacties nog terughoudend. Dat wil niet zeggen dat de Amerikanen er helemaal geen commentaar op hebben gehad. Hun standpunt is nog steeds een Rafah-offensief mag niet plaatsvinden zonder dat er een adequaat evacuatieplan aan de grondslag ligt. Plus wat Amerikanen hebben gezegd, eigenlijk hebben we het überhaupt liever niet. Nee. Dus, Oké, en als dit dan bedoeld is, zoals jij inschat, om in ieder geval druk op die onderhandelingen te zetten. Gisteravond ging Hamas dus gistermiddag opeens akkoord met een voorstel van Egypte en Qatar. Wat was dat voor voorstel? En wat wil Israël met deze druk dan bereiken? Wat willen ze veranderen nog aan dat voorstel? Ja, waar het in deze fase natuurlijk ook om gaat is, aan de ene kant heb je twee partijen die een akkoord niet uitsluiten als het heel gunstig voor hen is. En plus al de druk die op beide kanten worden uitgeoefend. En het tweede is natuurlijk dat als het misloopt, geen van beide partijen graag wil dat het de hoofdschuldigen is. Dus dat wil Hamas niet. Dat is niet in het voordeel van het imago van Hamas. En Israël wil het ook niet. Het imago van Israël is al niet zo best. Dus wat krijg je dan? Niemand wil degene zijn die de breker is. Net zoals met coalitieonderhandelingen. Mm. Dus dat betekent dat Hamas gisteren akkoord is gegaan met een aangepast voorstel. Dat op sommige punten inderdaad wel verschilt van het voorstel wat uiteindelijk geklapt is zondag. En dat eigenlijk dan, nou ja, Israël zegt, ja, dit is voor ons niet acceptabel. Maar over welke punten gaat dat dan? Ja, die twee punten. Er zijn een paar punten die mij opvielen. Ik heb ze vanmorgen nog een beetje naast elkaar gelegd. En ik moet voorzichtig zijn, hè, want de teksten die we zien de hele tijd, dat zijn die worden doorgegeven via. Ja. Maar er zijn een paar dingen die opvallen. Het eerste is dat Hamas, in het voorstel waar Hamas mee akkoord is gegaan, hebben ze gezegd van, kijk, wij willen wel 33 gevangenen gijzelaars vrijgeven. En het zou dan gaan om de zwakste, de ouderen, vrouwen en kinderen. En wat ze daarbij hebben gezegd is van, kijk, het gaat niet alleen om levende gijzelaars, maar er zitten ook dode gijzelaars bij. En dat is waarschijnlijk omdat Hamas niet weet hoeveel er een precieze leven is. Nou, dit is voor Israël weer onacceptabel. Mm. Dan in het fase 2 gedeelte van het akkoord, daar wordt gesproken, in het originele van zondag wordt gesproken over onderhandelingen naar een stabiele, rustige toestand. En als je nu kijkt waar in fase 2 over wordt gesproken, is dat er überhaupt een einde aan het vechten komt en dat er überhaupt een akkoord moet komen. Oké, en dat gaat voor Israël te ver, want Brigitte, Netanyahu, de regering Netanyahu, heeft steeds gezegd, wij willen Hamas vernietigen, dus een eind aan de oorlog is op dit moment überhaupt voor ons onacceptabel. Onder wat voor druk staat Netanyahu? Welke krachten werken er op hem in? Netanyahu wil natuurlijk vooral zijn eigen hachje redden. Er is ontzettend veel druk vanuit zijn eigen extremistische regering. Vooral zijn minister van Financiën, Smotrich, en minister van Veiligheid, Ben-Gvir, die eigenlijk de Gazastrook volledig in puin willen leggen en ook absoluut tegen zo'n akkoord gekant zijn. Ze hebben er ook mee gedreigd om uit de regering te stappen. Dat is één. Er is ook de druk van de families van de gijzelaars, die al maandenlang op straat komen. En daarmee moet wel gezegd worden dat dat geen prioriteit is voor Netanyahu. Het is heel duidelijk dat de drie doelstellingen die Israël heeft, namelijk Hamas verhinderen om opnieuw aanslagen uit te voeren, Hamas uitroeien en de gijzelaars vrijkrijgen, dat daarbij eigenlijk het lot van de gijzelaars ondergeschikt is. Netanyahu wil deze oorlog kost wat kost voortzetten. En heel interessant is dat jullie in het begin ook een quote lieten horen van Blinken, die zei van, het is eigenlijk Hamas dat zo'n akkoord in de weg staat. Ja. Nee, het is Israël. En Israël had gehoopt dat Hamas de stekker uit de gesprekken zou trekken. Dat Hamas weer degene zou zijn die de spoiler was in dit conflict. Wat natuurlijk heel mooi uitkomt met zijn narratief. En daarom heeft Netanyahu dat zelf eigenlijk moeten doen. Dus je ziet dat hij op dit moment een heel typisch Netanyahu-jaans, als dat bestaat, dat adjectief, spel speelt om eigenlijk die kingmaker te zijn en om vooral ervoor te zorgen dat er geen vervroegde verkiezingen enzovoort komen. Dus het gaat om zijn overleven. Dat is primordiaal. Peter Malcontent, kan Netanyahu een deal sluiten, gezien deze machtsverhoudingen binnen Israël? Nee, ik denk niet dat hij het zelf graag wil. Het is ook overigens de vraag of Hamas dat wil. Dus het is heel gemakkelijk om alleen naar Israël te wijzen. Maar ik vind dat je ook de vinger best mag wijzen naar Hamas en deze. Het is een heel cynisch machtsspel. Het is een heel cynisch machtsspel. Cynisch machtsspel. Maar het is inderdaad wat werd gezegd. Ja, kijk, Netanyahu betekent einde oorlog, betekent nieuwe verkiezingen. Zijn populariteit is in de afgelopen maanden wel weer iets gestegen ten opzichte van Gantz. Maar als er inderdaad heel snel verkiezingen komen, dan gaat hij die verliezen. En hij zit gewoon vast inderdaad aan die ultrarechtse partners. En wat we ook niet mogen vergeten, kijk, we zien elke avond wel op de televisie mensen protesteren of demonstreren voor een akkoord. Want die familieleden sluit deze deal. Maar als je al naar alle polls kijkt, een meerderheid van de Israëlische samenleving staat nog steeds achter dit beleid. Dus mensen hebben een hekel aan Netanyahu, wil hem weg hebben. Maar het beleid op zich staat eigenlijk veel minder ter discussie dan wij soms hier denken. Ja, Brigitte Hermans, de Amerikaanse CIA-chef Burns is op dit moment in het Midden-Oosten en probeert zijn invloed op die onderhandelingen en ongetwijfeld ook op Israël en Hamas uit te oefenen. Wat kunnen de Amerikanen hierin bewerkstelligen? Inderdaad, die partijen dichter bij elkaar krijgen. Israël beweerde dat het akkoord nog niet had gezien, terwijl het er tegelijkertijd ook wel al zware bedenkingen bij had. Dus het gaat nu inderdaad om die verschillende stappen. En die Peter daar juist ook schetste, heel belangrijk voor Hamas is dat permanent staakt het vuren. En dat is niet enkel voor Hamas, dat gaat over de burgerbevolking in Gaza die aan een volkenmoord wordt onderworpen. Dus dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, dat er een uitzicht is op een wederopbouw in Gaza. Gaza. En dus Hamas, bij monden van Khalil el-Haya, woordvoerder van Yahya Sinwar, zou dus akkoord zijn met een mondelinge garantie door de Verenigde Staten ook gegeven dat er wel degelijk naar een permanent staakt het vuren wordt gekeken. En daardoor zou dit niet in die eerste fase schriftelijk moeten worden neergeschreven. Dus op dit moment gaat het vooral over, kunnen we beide partijen inderdaad zover krijgen, of de Amerikaanse onderhandelaars dan, dat ze inderdaad durven springen en dus niet afhangen van die garantie van dat permanent staakt het vuren, wat natuurlijk de logica zelf zou moeten zijn. Israël kan niet, en dat is wat ik eerder ook bedoelde, het recht hebben om blijvend oorlog te voeren in de Palestijnse gebieden waar een Palestijnse staat zou moeten komen. Ja. Even kort tot slot de vraag dan aan jullie allebei. Kan de Amerikaanse druk zo groot worden dat geschetst wat jullie allemaal zeiden over de positie van Netanyahu, dat hij toch wel moet? Peter. Ja, kort. Dat kan natuurlijk wel. Kijk, hoe dan ook, als de Amerikanen morgen al hun wapenhulp aan Israël zouden stopzetten, dan heeft Israël de dag daarna een probleem. En, is dat waarschijnlijk? Nee, dat is dus niet waarschijnlijk. Dat is het punt. Het is wel zo dat je natuurlijk wel ook te maken krijgt met de binnenlandse politieke omstandigheden. Er is voor Biden, heel kort gezegd, liever gisteren nog dan vandaag een akkoord. Ja. Want dit heeft enorme invloed ook op zijn verkiezingscampagne. Ja, Brigitte, heel kort tot slot. Denk jij dat die ontwikkeling kan komen? Ja, ik denk dat de Verenigde Staten altijd een uitweg proberen zoeken om Israël te beschermen. Dat hebben we de afgelopen maanden ook gezien. En dat kan ook moeilijk anders in de regionale constellatie met de dreiging van de escalatie met Iran, Hezbollah en dergelijke meer. Dus ik denk dat op dit moment de stopzetting van hulp zeker niet aan de orde is. En het omwringen van de arm van Netanyahu ook bijzonder moeilijk zal zijn. En dat hebben we nu al gezien met die provocaties en reeds escalatie in Rafah. Slecht nieuws voor de bevolking van Gaza, dat lijkt mij helaas de conclusie. Hartelijk dank, Brigitte Hermans van de Universiteit Gent en Peter Malcontent van de Universiteit Utrecht. Bureau Buitenland. Chris Keijne. Sabotagepläne in Deutschland, um der Ukraine zu schaden. Geplant von zwei Deutschrussen. Ihnen wird eine ganze Reihe von Straftaten vorgeworfen. Sie sollen für Russland spioniert und mögliche Anschlagsziele ausgekundschaftet haben. Darunter Militäreinrichtungen, Industriestandorte und Verkehrswege. Ja, voor zover ze ook niet uitgevoerd worden, zoals de hier gemelde acties van twee in Duitsland gearresteerde mannen die een aanval op een Amerikaanse militaire basis planden. Rusland heeft plannen voor fysieke sabotage in heel Europa, zo waarschuwen inlichtingendiensten. Volgens hen willen Kremlin-agenten bijvoorbeeld Europese infrastructuur aanvallen. Waar komt deze waarschuwing vandaan? En in hoeverre loopt ook Nederland risico om door sabotage te worden getroffen? En welke acties zijn er aantoonbaar al geweest? Ik vraag het aan onderzoeker inlichtingen en veiligheid bij instituut Klingendaal, Koen Aartsma. Goedemiddag, meneer Aartsma. Goedemiddag. Ja, Rusland zou Europa dus fysiek willen saboteren, zo waarschuwen die inlichtingendiensten. Wat betekent dat precies? Wat betekenen die woorden? Ja, fysieke sabotage. Er bestaat ook zoiets als digitale sabotage. Maar eigenlijk gaat het dan over het opzettelijk vernielen, kapotmaken, onbruikbaar maken van middelen of van infrastructuur. Met een bepaald politiek doel daarachter. Ja. En zijn daar al concrete voorbeelden van? We horen net de Duitse nieuwsberichten over twee mannen gearresteerd met plannen voor een aanslag op een militaire basis, Amerikaanse basis. Zijn er andere voorbeelden? Ja, het is opvallend dat er de laatste paar maanden veel voorbeelden naar buiten komen. Dat is niet gebruikelijk. Dus inderdaad twee Duitsers opgepakt met de Russische nationaliteit. Zij zouden dus inderdaad de aanvallen aan het voorbereiden zijn geweest op militaire en logistieke doelen in Duitsland. Onder andere Amerikaanse militaire faciliteiten daar. Dus dat is een saillant voorbeeld. Maar ook in het VK is er recent een voorbeeld geweest van brandstichting in een opslagplaat daar. Wat ook een link met Oekraïne had. En ook de Zweedse veiligheidsdiensten doen nu bijvoorbeeld onderzoek naar een serie treinontsporingen. En ze weten niet precies wat daar nog achter zit. In ieder geval voor zover wij dat dan weer weten. Maar geven wel aan dat daar mogelijk ook een staat achter zou kunnen zitten. Dat er mogelijk sabotage kan zijn geweest. Maar het woord mogelijk moeten we er toch tot nu toe bij blijven zetten. We weten het nog niet zeker. Dat is het hele ingewikkelde met dit onderwerp natuurlijk. Het zijn vaak inlichting- en veiligheidsdiensten die dit uitvoeren. Of proxies die dat voor hen uitvoeren. Ze laten dan anderen het vuile werk doen. En ja, dat doen zij heimelijk. Dus het is vaak lastig vaststellen, vooral voor ons gewone burgers. Ja. Maar ook voor inlichting- en veiligheidsdiensten is dat erg ingewikkeld. Ja. Dus vaak spreken zij in waarschijnlijkheden. Ja, Goed, stel dat die waarschijnlijkheid een zekerheid is en dat het Rusland is. Waarom doen ze het? Nou, ik denk dat de oorlog in Oekraïne een hele belangrijke daarin is. Het Westen, veel westerse landen steunen natuurlijk Oekraïne. En dat is een doorn in het oog van Rusland. En in de perceptie van Rusland is Rusland ook niet in oorlog met enkel Oekraïne, maar eigenlijk breder met het Westen of met de NAVO. En zij zien dit dus in die zin als gerechtvaardigd. Wat het overigens niet is. Je kan niet zomaar sabotageactiviteiten en ook voorbereiding daarvoor natuurlijk uitvoeren elders. Maar het is dat kader waarbinnen we denk ik moeten plaatsen. Ja, waar moeten we allemaal aan denken? Een aanslag op een militaire basis, daar... Ja, ik zeg het maar even een beetje cynisch, maar daar kan je je nog wat bij voorstellen. Maar gaat het ook verder? Burgerdoelen? Wat zit er allemaal in de map die daar op een bureau in het Kremlin misschien ligt? Ja, wat er precies in de map zit, dat weet ik ook niet. Maar dat kan heel breed zijn. Heel veel variatie kan daar tussen zitten. Dus inderdaad, dat kunnen militaire objecten zijn. Maar juist ook civiele objecten of objecten die voor beide gebruikt kunnen worden. Ja. Dus denk bijvoorbeeld aan het spoor. Dat is een belangrijk voorbeeld. Dat kan ook gebruikt worden om bepaalde troepenbewegingen richting Oost-Europa voor elkaar te krijgen. Het spoor kan dus op zo'n manier bijvoorbeeld focus zijn. Maar de haven van Rotterdam is ook een goed voorbeeld daarvoor. Ja. Maar eigenlijk vitale infrastructuur in de meest brede zin kan target zijn. Ook onze internetinfrastructuur bijvoorbeeld. Ja, daar horen we natuurlijk al langer over die cybersabotage. Maar eventjes, die inlichtingendiensten trekken nu aan de bel. Weten we nu wel ook zeker dat er meer activiteit is? Want ik lees ook ergens, ja, het kan ook gewoon dat die Russen een beetje roekelozer worden en dat we daarom meer zien. Of dat de inlichtingendiensten er zo goed bovenop zitten dat we het nu meer zien. Weten we zeker dat er meer activiteit is? Zeker is altijd ingewikkeld, maar ja, de diensten geven dat dus wel aan. En ook NAVO is met een statement gekomen dat dit dus nu plaatsvindt. En dat is denk ik niet voor niks. Dus ja, mijn inschatting is dat het waarschijnlijk wel toegenomen is. Mm-hmm. En dat klopt natuurlijk ook wel in het geopolitieke tijdsgeschrift waarin we nu zitten. Is het natuurlijk ook logisch om te verwachten dat Rusland niet alleen assertief handelt, maar ook steeds agressiever handelt. Ja. Dus in die zin denk ik wel dat het is toegenomen. Maar er is ook een andere kant van de medaille. Ik denk dat het zicht ook tegelijkertijd wel verbeterd zal zijn. De focus op Rusland is natuurlijk ook weer steeds meer gekomen vanuit de westerse inlichting- en veiligheidsdiensten. Dus dat betekent ook dat als je meer gaat zoeken, dat je ook meer kunt vinden. Ja, en in hoeverre zijn wij in Nederland een doelwit? Zijn er aanwijzingen voor? Ja, dus ik noemde bijvoorbeeld al de haven van Rotterdam. Ja, het is een serieuze mogelijkheid dat zo'n haven van Rotterdam ook doelwit zou kunnen zijn, bijvoorbeeld. En de AIVD en de MIVD hebben bijvoorbeeld ook recentelijk weer een jaarverslagen, maar ook daarvoor al gewaarschuwd voor bijvoorbeeld onderzeese infrastructuur. Rusland brengt daar in kaart, vaart daar met schepen rond. De Eemshaven, daar lees ik ook over. Daar komen ook heel veel internetkabels aan land, bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal van die doelwitten, dat zijn potentiële doelwitten. Daar moeten we niet naïef in zijn. Dat kan om militaire doeleinden wellicht dan een doelwit zijn, maar dat kan ook juist civiel dan impact hebben. En zijn we naïef? Ik bedoel, zijn we genoeg voorbereid? Nou, we waren in ieder geval wel naïef. En ik denk dat die naïviteit er heel snel vanaf aan het gaan is. Juist ook doordat steeds meer casuïstiek naar buiten komt. Of het nog zijn, dat weet ik niet. Een stuk minder in ieder geval. Zijn we goed voorbereid? Ja, dat is maar zeer de vraag. Het is heel ingewikkeld om hier je goed op voor te bereiden. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat we ons hierop voorbereiden. Enerzijds moeten we nadenken over hoe we een land als Rusland kunnen afschrikken om te overwegen om zoiets te doen. En tegelijkertijd moeten we ook voorbereid zijn, mocht het zich voordoen, hoe we daar dan mee omgaan. Ja. Dus die algehele weerbaarheid moet omhoog. En dat is niet alleen overheid, maar ook bedrijfsleven en ook, ook wij zelf, wij burgers, moeten daar ook deels op voorbereid zijn. Ik ga enorm goed opletten als ik zo meteen naar huis rijd. U hebt mij in ieder geval wakker gemaakt. Hartelijk dank, Koen Aartsma. Buitenland uitgelicht. Ja, van muzikanten tot taalactivisten en zelfs politici in Wales zetten ze alles in om op eigen houtje mee te mogen doen aan het Eurovisie Songfestival. Bij mij in de studio VPRO-collega Nina van Rij, die voor ons het Verenigd Koninkrijk volgt. Hi. Hi Nina. Even wat hoorden we hier? Oh ja, we hoorden dus Anfonaf Angel, I Send an Angel, door de zangeres Sarah Davies. Oké, en ik weet niet of ze daarmee mee willen doen, maar de Welshmen willen dus graag zelfstandig meedoen aan het Songfestival. Why? Why? Nou, het is echt wel een behoorlijk serieuze campagne van de Welsh. Dat is inderdaad nu op storm gekomen met dat nummer Anfonaf Angel. Dat is uitgebracht in een zangwedstrijd in Wales. En eigenlijk ook gelijk vormgegeven als een Songfestivalnummer. De dansers hebben ook echt engelen vleugels omgedaan. En ze willen een statement maken. En waarom zeg ik dat het serieus is? Nou ja, zij zeggen dus, wij hebben alle kenmerken van alle andere naties die meedoen, hebben wij ook. Wij hebben een taal, we hebben een tv-zender, we hebben een op sportgebied mogen we ook gewoon meedoen met rugby en voetbal onafhankelijk. Geef ons een kans. Ja, ik ken een paar muzikanten uit Wales. Ja, en dat Sir Tom Jones, maar precies, ook John Cale van de Velvet Underground bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, dan noem je een paar goeie. Ja, nee, dus zeker. Het is een The Land of Song, wordt Wales ook wel genoemd. Ze hebben een hele oude traditie op dat gebied. Gaat al terug naar de 12e eeuw van de Bards. Als je ook naar een stadion gaat. Dat waren gaat. Die mensen die met een doek voor hun mond in de hoek lagen, omdat ze niet mochten zingen, toch? Exact, exact. Ja, en als je dus in een voetbalstadion zit in Cardiff, dan zit je dus tussen 75.000 zingende mensen. En dan heb je het niet over voetbalchants, maar echt over koorgezang. Dus ze houden heel erg van die zang. Ja. En ze zeggen dus ook, er zit ook wel iets. He, ze willen onafhankelijk zijn, ook sommige Welsh, maar dat zit er ook wel een beetje onder. Ze willen dat natuurlijk ook gebruiken weer om een boost te geven aan die onafhankelijkheid van Wales. Ja, maar een campagne dus, met zelfs politici die zich daarachter zetten. Hoe kansrijk is dat? Niet. Ja, nee, sorry. Oh, sorry als er Welshmen luisteren. Nee, lijkt niet heel erg kansrijk. Moeten we ons bij de feiten houden, Nina. Dit is er niks anders op. Eurovisie heeft al gereageerd. Hebben al gezegd, kijk, wij werken al samen met de BBC. Zij zijn voor ons een hele belangrijke partner. Geven heel veel geld. Hè. Daarom zit ook aankomende zaterdag gelijk in de finale. De Britse inzending. Ik denk dat ze dat niet op het spel gaan zetten. Ik vermoed van niet, maar... je kunt altijd blijven dromen als Welshman. Ja, en ondertussen hebben ze natuurlijk gewoon weer een kans om leuke Welse liedjes uit te zenden en te promoten. Ja, op hun eigen televisiekanaal. Dat kanaal is heel belangrijk voor ze, hè, trouwens. Dat is ooit, heeft iemand een hongerstaking gisteren gegaan in politicus om dat af te dwingen. Nou ja, daar kunnen ze gewoon lekker doorzingen met elkaar. Lekker doorzingen, dat is sowieso ontzettend verstandig. Hartelijk dank, Nina van Rij. Meer buitenlandnieuws leest u op nporadio1.nl of in de app. En zometeen na Sterrennieuws Villa VDB. Daar aandacht voor een nieuw soort plastic. Het is sterker, maar tegelijkertijd ook makkelijker afbreekbaar, doordat er speciale bacteriën aan zijn toegevoegd. En Jurgen van den Berg gaat zometeen uitzoeken wat voor beestjes dat precies zijn. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er morgen weer. Dank voor het luisteren. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met oud-politicus Renske Leijten. Ze zat van 2006 tot 2023 namens de SP in de Tweede Kamer. De politiek heeft de opdracht om het leven van mensen beter te maken. En daar komt ze onvoldoende aan toe. En dat is niet goed voor onze samenleving. Samen met Pieter Omtzigt was ze de drijvende kracht achter het onthullen van het toeslagenschandaal. En daarover schreef ze nu het boek Leuker kunnen we het niet maken. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met Renske Leijten. Wie luistert, weet meer. Ster. De Peugeot 208 en 2008 zijn vernieuwd. En dit is je kans om erin te rijden. Want tijdelijk krijg je €3.000 extra inruilvoordeel of rij al vanaf €375 per maand met Peugeot Private Lease. Ga voor alle informatie en voorwaarden naar Peugeot.nl. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar Kees-Smit.nl. De Amerikaanse choreografe Louis Fuller veroverde begin 20e eeuw de hele wereld met revolutionaire optredens, met dansers in rondcirkelende zijden gewaden en gekleurd licht. Dans, vanavond in Close-Up om 21:15 bij AVROTROS op NPO 2. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?